الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. أيها الإسلام، ننكوصياني في أن يوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول مولى سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تبارك وتعالى أنا تولزنا يا قرآن كتك سورة يوسف akimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waeleze Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadhihi sabili, hii ndiyo manhaji yangu, kwa maana hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allahi ala basira, ninawalingania watu kumwelekea Allah tabaraka wa taala, ninawalingania watu warejee kwa Allahu tabaraka wa taala. Na jambo hili la kuwalingania watu nilalifanya kwa ilmu, ana wa manittabani, na kazi hii ni kazi yangu mimi na wale walionifuata. Sote tunawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, tunawalingania watu warejee kwa Allah tabaraka wa taala. Wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin, na ametakasika Allah tabaraka wa taala, na mimi si miongoni mwa washirikina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amebainisha kwamba kazi yake na jukumu lake ndiyo jukumu la umma wake na wale walioifuata njia yake, kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ni mafanikio ya wanadamu katika dunia yao na akhira yao yamejengeka katika msingi wa kumcha Allah tabaraka wa taala, na kazi hiyo ni kazi yake mtume na wafuasi wake, wale walioipita njia yake na wakaikubali da'wa yake. Wote wanawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, na wanaifanya kazi hii kwa ilmu. na wala hawaifanyi kazi hii kwa ujinga. Lakini pia ametangaza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba yeye yuko mbali na amejitenga na washirikina, na Allah tabaraka wa taala ametakasika na jambo la kumshirikisha. Hii ilikuwa ni da'wa ya Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ambavyo ameeleza na alipokea al-Imam Abu Daud. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. أنا يلازى الإمام أبو داود وسند عليه بكيا كتوكك ومسجد na yameelezwa kutoka kwa Yahya na Abi Ghifarin na pia kwa Abi Juhaima, bali pia vile vile kutokamana na sahaba anaitwa Abu Jurayn Jabir ibn Sulaym. Anaeleza huyu bwana kuwa aliwaona watu, maana yake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akastaajabia na hali aliyoiona kwa masahaba. Anasema radhiyallahu anhu, ra'aytu rajulan yasduru an-nasu 'an ra'yihi, niliona mtu watu wanaielekea kauli yake na watu wanamsikiliza yeye, la yaqulu shay'an illa sadaru 'anhu, hasemi neno, hatamki jambo ila watu hulipokea pale pale, na watu hawahoji juu ya kulipokea jambo lile, bali wanamsikiliza na kuyapokea yale anayoelekeza. Hali hii ikamstaajabisha kuona usikivu waliokuwa nao masahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na heshima waliokuwa nayo masahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. La yaqulu shay'an, Mtume hasemi lolote katika yale anayozungumza, illa sadaru anhu, isipokuwa watu huyapokea yale maneno ya Mtume na kuyapa kipaumbele na kuyafanya ndio msingi katika maisha yao. Hali hiyo akastaajabia sana bwana huyu. Anasema Abi Jurayn, qultu man hadha, nikauliza huyu ni nani? Qalu hadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakamjibu masahaba kwamba huyu ni Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akamsogelea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Abi Jurayn, qultu alayka salamu ya rasul Allah, nikamsalimia kwa kusema alayka salamu mara mbili, nikarudia haya maneno. Mtume hakunijibu, mara ya kwanza hakujibu na wala mara ya pili hakujibu, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsahihisha katika jambo hili, akamwambia la taqul alayka salamu, usiseme alayka salamu, fa inna alayka salamu tahiyatul mayit, kwani alayka salamu ni maamkizi ya waliokufa. Qul assalamu alayka, sema assalamu alayka. Twajifunza sisi kwa jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisahihisha makosa aliyoyaona kwa bwana yule. Na utaiona da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, moja katika misingi yake ni kuzisahihisha ibada na kuyasahihisha matamshi ya ibada. Na watu wanapokuwa katika makosa, ni makosa kuwaacha waendelee katika makosa, bali kuwasahihisha katika yale makosa waliokuwa nayo, ndiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuzingatia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yule bwana alikuwa amekusudia nini, bali Mtume alizingatia ni maamkizi yanatakiwa yatoke kwa mujibu wa kisheria. Hivyo mtu anapokuwa amekosea matamshi aliyoyatoa, basi anatakiwa asahihishwe na aelekezwe pasina kuachwa kuendelea katika yale makosa. Na hiyo ndiyo njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sogea mbele, toka nyuma. Baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia haya maneno yule bwana, qala qultu, asema Abi Jurayni ni kasema kumwambia mtume, anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wewe ni mtume wa Allah. Manake ameambiwa kwamba yeye ni mtume wa Allah, analiuliza hili kwa mtume, wewe ni mtume wa Allah. Qala mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Abi Jurayni, ana rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Alladhi idha asabaka dhurrun fad'awtahu kashafahu anka, Allah ambaye wewe utakapokuwa umepatwa na madhara ya aina yoyote ukamuomba, basi Allah atakuondolea madhara hayo. Madhara yakikupata, matatizo yakakupata, halafu ukamuomba Allah tabaraka wa taala pasina kujali madhara yale ni makubwa kiasi gani, Allah atakuondolea madhara hayo. Akamwambia jambo lingine, wa in asabaka amusanatin fad'awtahu ambataha laka, na utakapopatwa na ukame, mimea yako ikakauka, mvua ikawa haikunyesha, mimea ikaharibika, wewe ukamuomba Allah tabaraka wa taala, basi Allah atakuoteshea mimea yako. Kisha akamwambia jambo lingine, akamwambia wa idha kunta bi ardin faqra'a aw falatin fadallat rahilatuka fad'awtahu raddaha alayk, utakapokuwa umesafiri na kipando chako ukawa katika ardhi ya mbali, ardhi ambayo haina miti wala haina majumba ya watu, haina makazi ya watu, na wewe uko na kipando chako, kile kipando kikakupotea, hauna namna ya kukitafuta kile kipando, na wewe hujui kimpotelea wapi, basi ukimuomba Allah, Allah atakurejeshea kipando hicho, kitarudi kwako. Baada ya kumweleza haya mtume sallallahu alayhi wasallam, yule bwana akamwambia mtume, i'had ilayya, mtume naomba unipe usia. Wajifundisha katika kipengele hichi kwamba baada ya mtume kusahihisha makosa aliyoyaona kwa mtu yule, ambalo kosa lake la kwanza alipoambiwa huyu ni mtume wa Allah, akaitoa salamu katika njia ya makosa, akasema alaika salamu, badala ya kusema assalamu alaika, mtume hakumnyamazia kwenye kosa, akamsahihisha juu ya kosa lake. Na hii ndiyo dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ili watu wamwabudu Allah katika njia ya usahihi. Lakini tunajifunza katika nukta ya pili, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallama kuulizwa na yule bwana, wewe ni mtume wa Allah, mtume moja kwa moja alimfahamisha ni nani Allah aliyemtuma yeye, akamueleza ukubwa wake na nafasi yake Allah tabaraka wa taala, bali akamfundisha moja kwa moja tauhidul ibada, kuonyesha ya kwamba mahala ambapo watu wengi wamemshirikisha Allah tabaraka wa taala ni katika zile haki zake anazostahiki kuabudiwa na kuelekea. Mtume akamwambia, mimi ni mtume wa Allah ambaye utakapopatwa na madhara hakuna anayeweza kukuondolea madhara hayo isipokuwa ni yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu kuna watu wanaamini kwamba kuna baadhi ya viumbe vimemiliki au vinaweza kuleta manufaa na vinaweza kuondoa madhara, na kazi hiyo ni kazi ya Allah, wala hakuna kiumbe chochote, si malaika wala mtume wala wali wala sharifu wala mti wala jiwe vinavyoweza kumuondolea mtu matatizo atakayokuwa nayo. Na mtume akamuelekeza jambo lingine, Watu wengi wanapokuwa katika mimea yao na mashamba yao yameharibika, hukimbilia kwenye matambiko na kuwaomba wasiostahiki kuombwa ili wapate neema katika mazao yao. Akamfahamisha kwamba anayeweza kuotesha mazao na kuondoa hali iliyopata katika shamba ni Allah peke yake, wala hakuna mwingine yoyote. Lakini pia akamueleza hali nyingine ambayo mtu atakapokuwa amepotelewa na kitu na anahitaji kitu kile kirejee, basi akimuomba Allah, Allah atamrejeshea kitu kile. Hii ni tauhidul ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ilikuwa ni msingi katika da'wa yake, kuwalingania watu na kuelekeza kwa Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoona katika aya tulioanza nayo katika surati Yusuf, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akamueleza huyu bwana, baada ya huyu bwana kuelekezwa maneno aliyoelekezwa na Mtume na kusahihishwa katika yale aliyoyakosea, akamwambia Mtume, niusie, nipe ahadi. Mtume akampa ahadi, akamuusia, akamwambia, la tasubanna ahada, kwa nakira, la tasubanna ahada, usimtukane yoyote. Yule bwana alipoambiwa na Mtume usimtukane yoyote, akaelewa kwamba matusi ni jambo baya. Halifai jambo hilo la matusi kulielekeza kwa kiumbe chochote cha Allahu tabaraka wa taala. Qala, anasema yule bwana Abu Jurayd, fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abda, kuanzia pale mimi sikumtukana yoyote mungwana wala mtumwa. Sikumtukana mtu aliye huru wala sikumtukana mtumwa. Nilifunga mdomo wangu wa matusi na sikumtukana yoyote. Kisha akasema, wala ba'iran wala shata, si wanadamu peke yake, bali pia tangu pale amenambia Mtume sikuwahi kumtukana ngamia wala sikuwahi kumtukana mbuzi. Huyu bwana ameelekea kuyakubali mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu msingi wake ulikuwa ni msingi uliokaa katika njia sahihi. Baada ya Mtume kumueleza haya maneno, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamfundisha jambo lingine, akamwambia wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, usidharau jambo lolote katika mambo yaliyokuwa mema. Midamu jambo ni jema na umefundishwa ukaambiwa na ndugu yako kuwa hili ni jambo jema, basi usidharau jambo hilo. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka inna dhalika min al-ma'ruf, kuzungumza na ndugu yako Muislamu ukiwa uso wako umekunjuka, haumuonyeshei hasira, haumuonyeshei dharau, haumuonyeshei kejeli, umekunjua uso wako na unabashasha katika uso wako, hilo ni katika mambo mema. Inna dhalika min al-ma'ruf, hilo ni katika jambo jema. Zungumza na ndugu zako kwa sura nzuri. Amemkataza matusi, anamfundisha bashasha. Kisha Mtume akamfundisha jambo lingine, akamwambia, warfa izaraka ila nisfi saqi, unapovaa nguo yako ipandishe paka kwenye nusu ya muundi wako. Nguo ya mwanaume mwanzo wake ni nusu ya muundi wa mguu wake. Fa in abaita fa ila al-ka'bayn, kama utaona huwezi kuvaa nguo yako mpaka kwenye nusu ya muundi, basi iteremshe nguo yako mpaka kwenye kaabu mbili. Kaabu ni fundo mbili za miguu, kwa maana kwamba nguo ya mwanaume ni haramu kuvuka au kufunika fundo mbili za miguu. Mtume akamueleza yule bwana, wa iyyaka wa isbalul izari, jiepushe sana na ujilinde na ujikinge na suala la kurefusha nguo yako ikavuka fundo mbili za miguu. Inna dhalika min al-makhila, kwa sababu ukivaa hivyo unahesabiwa wewe ni mtu mwenye kiburi, ni mtu mwenye dharau, ni mtu mwenye kujiona. Wa inna Allaha la yuhibbu al-makhila, na Allah tabaraka wa taala hawapendi watu wenye dharau, hawapendi watu wenye kiburi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamfundisha adabu ya mavazi, akamfundisha na kumwelekeza namna ya nguo yake aivae namna gani. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamueleza jambo la mwisho, akamwambia wa inimru shatamaka wa ayyaraka wa inimru shatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Mtu yeyote akikutukana akakudhalilisha kwa jambo ambalo analijua hilo jambo wewe uko nalo, kwamba wewe labda ni mwizi, wewe labda ni tapeli, wewe labda ni mtu mrongo, wewe labda una tabia fulani mbaya, ni kweli tabia hiyo uko nayo, halafu yule mtu akakutusi kwa hilo, mwizi wewe, mlevi wewe, mlamirungi wewe, mfanya kadhaa, akakutusi kwa hilo na uko nalo, sio kwamba amekuzulia. Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, wewe usimrejeshee tusi kwa unalolijua kwake yuko nalo. Usifanye kitu kama hicho, usijibu tusi kwa tusi, usimjibu mtu matusi. Akikutukana mtu kwa jambo uko nalo, ni mzinifu, ni tapeli, ni mrongo, atakuzungumza kwa watu, akakutusi mbele za watu, wewe usimtusi kwa lile ambalo yuko nalo. Innama wabalu dhalika alayhi. Mtume akamwambia muache madhambi atakuwa nayo yeye, na wewe hautakuwa na madhambi. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. tunajifundisha katika hadithi hii ndefu, hadithi ambayo kaisimulia huyu bwana Abi Jurayj Jabir ibn Sulaym, mtu ambaye ilikuwa ni hatua yake ya kwanza kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tunaona kwamba jambo la kwanza huyu bwana alichojifunza ni adabu aliyoiona kwa masahaba juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni watu walio adabu, na ni watu waliokuwa na heshima, na ni watu waliokuwa hawana dosari ya aibu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu waliadabika na Qur'an. Allah ndani ya Qur'an anatuambia ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, enyi mlioamini msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume. Watu wanapokuwa mbele ya mtume wanateremsha masauti yao, wala hawaongei kwa sauti, na yeye akalishuhudia hilo, lakini akawaona ni watu ambao hawatangulii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa mtume amesema na wao watasema. Hapana, ni watu waliokuwa na adabu, na ni watu waliokuwa na heshima, tabia ambayo ilimfanya na yeye ajifundishe adabu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tujifundisha nukta ya pili katika hadithi hii, Mtume alayhi salatu wassalam aliposalimiwa katika salamu iliyokuwa na makosa, hakuitikia salamu ile, kwa sababu kama angelimuitikia ile bwana, angeliona kuwa ni salamu ya sawasawa, anaweza kuitumia pia kwa watu wengine. Lakini mtume alichokifanya, alimrekebisha juu ya salamu yake, akamwambia la takul alayka salam, usiseme alayka salam, lakini sema assalamu alayka. Na kusahihisha makosa ni jambo la msingi, na ilipokuwa dawa ya ahli sunnati wal jamaa, dawa tusalafia, imesimama katika mlango wa kurekebisha makosa, imekuwa ni dawa inayochukiwa na wengi, kwa sababu watu wengi hawapendi kukosolewa kwa yale waliyozoea, na watu wengi hawapendi kuambiwa kwamba njia mnayoipita sio njia ya sawasawa. Watu wanapenda kufurahishwa, na watu wanapenda kulewazwa, na watu wanapenda kuungwa mkono hata kama wanakosea. Lakini mtume hakukubali, na wala mtume hakumwacha mtu abakie kwenye makosa, bali mtume alimrekebisha makosa yake. Lakini tunajifunza katika dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallama, jambo la msingi kuanza kuwafundisha watu ni kuwafundisha watu wamfahamu Allah tabaraka wa taala, na watu wamjue Allah tabaraka wa taala, ili shida zao na ibada zao na maombi yao na kila jambo litakalowapata katika maisha yao walielekeze na warejee kwa Allah subhanahu wa taala, kwani ni yeye peke yake ndio anayeweza kuzibadilisha hali za waja wake. Lakini tunajifunza jambo la tatu katika hadithi hii, mtume sallallahu alayhi wasallama alimfundisha huyu bwana adabu katika mazungumzo. Adabu ya kwanza alimfundisha aache matusi, na wengi watu wamezoea matusi, Na kuna watu wanatukana kwa bahati mbaya, lakini waelewe ya kwamba matusi ni katika mambo mabaya, na matusi ni katika tabia mbaya, na Mtume amekataza matusi, bali Allah tabaraka wa taala ametukataza matusi. Na yule bwana alipokatazwa na Mtume aliyashika mafundisho hayo na hakumtukana yoyote. Kuna uwezekano mtu akajenga hoja, mbona tunaona kuna baadhi ya masahaba walitukana? Mfano katika hadithi imekuja katika Sahihu Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar kwamba alimtukana mtoto wake, tusi ambalo hajawahi kutukana. Kwa nini? Ukiisoma hadithi hiyo unaona ilikuwa ni sababu au ni sehemu ya mzazi kumkanya mtoto wake. Na mzazi katika kumkanya mtoto wake na kumfundisha adabu, anaruhusiwa kumtukana, anaruhusiwa kumwambia maneno machafu, anaruhusiwa kumtamkia lugha kali. Abdullah ibn Umar alipoulizwa na watu kuhusiana wanawake, hukumu ya wanawake kwenda msikitini, na akajibu kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, musiwaziwie vijakazi wa Allah, maana yake wanawake, kwenda katika nyumba za Allah. Mtoto wake Bilal ibn Abdullah akasema, wallahi la namna'annahunna, wallahi la namna'annahunna, wallahi tutawaziwia. Abdullah ibn Umar akamtusi tusi kubwa sana, na akampiga kofi kwenye kifua chake, bali akamwambia, wallahi la ukallimuka abada, ninaapa kuanzia leo sintokusemesha tena. Ni kwa sababu ya kumuona mwanaye amenyanyua mdomo mbele ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuonyesha kwamba yanapokuja maneno ya Mtume ni haramu wewe kunyanyua sauti yako, ni haramu kuyapinga kwa rai yako, ni haramu kuleta fikra zako katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hayarudishwi. Ilikuwa ni katika mlango wa at-ta'dib, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi katika sharh ya Sahih Muslim juu ya hadithi hii. Mzazi ana haki ya kumpiga mwanaye na kumzungumza kwa lugha kali sana, kwa sababu ya kumtia adabu na kumweka katika mazingira mazuri ya kumsimamisha katika njia sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Muislamu amekatazwa kuwa na matusi, na Muislamu hatakikani kumtukana Muislamu mwenzake. Bali pia mwalimu anaruhusiwa kumtusi mwanafunzi kwa lugha ambayo ataona itakuwa ni sababu ya adabu ya kumtia yule mwanafunzi arekebishe tabia yake, kama imetokea katika mafundisho kutoka kwa masahaba, bali pia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfundisha huyu bwana mavazi. Muislamu anavaa tofauti na anapovaa makafiri. Akamuelekeza nguo ya Muislamu haifuniki fundo mbili za miguu. Nguo ya Muislamu wanaume haifuniki fundo mbili za miguu, bali nguo ya mwanamke ndio inatakiwa ifunike fundo mbili za miguu. Na yule anayeweza avae nguo yake mpaka nusu ya muundi, na yule ambaye ataona bado hajaweza aiteremshe kidogo na isivuke fundo mbili za miguu. Tambua ya kwamba hakuna haki katika fundo mbili za miguu kufunikwa na nguo katika vazi la mwanaume wa Kiislamu. Lakini pia Mtume akamfundisha jambo la mwisho, namna ya kutangamana na watu, namna ya kuishi na watu. Wanadamu wana tabia za kusemana, wanadamu wana tabia za kudharauliana, wanadamu wana tabia za kuvunjiana heshima, basi wewe usiwajibu watu katika lugha kama hizo. Ikiwa mtu atakutusi, atakutukana kwa jambo ambalo uko nalo, ni kweli unalo, haja kuzulia, basi wewe usimtusi kwa jambo ambalo unajua yuko nalo. Kifanye hivi utakuwa umethibiti na umekaa katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Mtume ameelekeza hii ndio da'wa yake, utaiona da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imesimama katika mlango wa ilmu, na yeye Mtume alilingania hivyo, na hivyo walilingania wale walioifuata njia yake na wale waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika wale ambao wanayasikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi katika maisha yao, atujalie katika waja waliokuwa wema wenye kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuthibitishe katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, na wasamehe ndugu zetu na wazee wetu waliotangulia katika akhera. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.